رجعنا الحوت كشانا طول سالي بروانا طال شيرين بزانا سالي زوبي هنا بس ارتاو سالي امر قتابي كان بشوي ان طواو دبي ودينوا كار كانت بخرايبك اجينا خاتو من شنس زاد دات بس ارتو خاتو مولي خاتو مشن مزاجي تك دتكاتك كسكاري قتابي كان دينا لاي تكشتم برز جيمس سالي فيكي بله خاتو میشن دیسا را شبکه حالی کرد امرو که سکاری خطاب یکن دینه لامن آیا هموش تک تواوا؟ دمای زوب زانم هموش تک اماده خاتو میشن باشا دی بابروین دمای دل نیابم سلام پنجره یا ویکی بچ پیدا کنی خاتو میشن چولکا که پیسیان کردوا چی؟ چولکا؟ پیکنین بستا زوپاچ که ودی بسر تو خاتو میشن سالی، دا چی لابنیان خوشا، پیویست آگا داری بی بله خاتو میشن تونی خوشککم چی روی داوا ایمیلیا؟ داوات لیه کردم که بسم پیشوازی خاتو لابنیا، بله راست دایشی لابینیا داوای کرد پیشوازیان لیبکین قدم ازاري هي ناتواني بتم خشكم ناتواني بتي بله باشا بين بلا استاتيب كاين داوي اللي بردندكم بلام وابزانم اتوانين خاتو سالي بنيرين تي سالي بنيرين بله بطلنيايه وخاتو سالي بندركه دزاني چونك او شيني بيني وكاتلك شميره هات براسي سرملته سرماوا بهرحال اما باشرين ساريا لو انا اوان زور خوش حال بن اگر سالي پيشوازيان ليبكات ها تي ها یان اما توی بتنها هاتوی تا ایرا؟ نه خیر، بالکو هاتوم، بالکم برای بکم. بالکت برای بکی؟ بله، لگل دایک مخوشکم هاتوم. تماشاکه آن لیرن. پیشتر پیموتی که ایمه دا چین ندوی برادری که بالکم دگرین. بله. بالکم نسر تاواکاری برادری که خوی دا چه تا پاریس. پاریس؟ بله، برادرکی باوکم وطی برادرکم هیا مردوه تنها کچه کی هبوا اویش بزیرا لبر اوی باوکشم راوش کاری یستایی اوه بیویست لدوی بکره تتابی دوزیت اوه براستی اما کاری که گرانا اره دایک باوک چونن اوان مردون من بتنهام نه، تکای خم خو پیویست آگاداری تندروسی خود بید ها، دبید بروم بگما دید بین موا ها، آگاداری خود با داولی برد نکم اوه ثانية لا فينيا جانن باشا زور باشين سباسي هاتن الدكين اديكوا خاتو ايميليا داوالي برنكم خاتو ايميليا نخوش ببويا من لجاتي او هاتم بو ايرا زور داوالي برنكم او براستا هر تند من داوام کرده بو ايميليا بيتا بشوازي من بلام قيناك مادم تو هاتي اسا يواني لافينيا جانتا كان مازورن برو عربانيك بينا بس ارچاو بهر متدام خوطان لقال خوش حال بگران و تن. لافینیا زور گردو گل دیاری. کته کم هم کت گردو گلا. به هر حال خاتو منشن لافینیا کم گشتی بو با اروپا. با ایما وی پشوکی کردو کم بو. قیناکا؟ ده توانه لگسته چی دیکه خرابی بکاته و فرمو لیره و خیراکا دی سالی چونی ارمیگرد بخیر بینوا اکاتی که خوشتان بسر برد بله بلا من کشم زور بو قلو بو ده ساری من درش نبو ما بله بجنی زور درش بو ماری درشی پیمه ده جان تکن حال گرو بجوله. بله. خاتو منشن لو انا بيا كم برباري شي زور زور ترخم كبو بريو بردني ام كتاب خانه سور سباس عندك ان خاتو نكا لافينيا من الهوتيل سافو دا دبزم تا دا قريمو امريكا دا بزوزو سرم لبدي وادا كي زور باشا خاتو منشن امرو زور من من دو كردي ايما لخصمتي ايو داين دايا سالي زورت الخوشم كتير سالي جولة كمي اسا من زورت الخوشم دزاني بو نخير استا باش پاک بوا ورزی نوی خندن دستی پی کرد خان مکم چی بو ویگی؟ خاتو لابینی دلی خاتو سالی پیلاوکانی باش پاک نکردو تا بمنی گود برو سالی بانکا او زور تو رایا بله هر استا دست ملای کاتی بیم نبو پاک کردو که منت بدل نیا تماشا که داشتی جوان پاک کردو توا بله جوان پاک کردو توا پیم بلین او کاتی لی پشودان بم که دستکاری ام تابلوی منی کردو پیم بلین اساتی لی بکم ها لا بینیا دستکاریم کردو دلیتی؟ فیکی بله خان مکم کاتیک ایو لبشو دام بون من حتما ام جورو دستکاری ام تابلویم کرد بله داولیو بردن دکم بیدنگ با ام قصانه نخوا من دلنیم سالی دستکاری ام تابلوی کردوا بو واتم اشام دکی رودور گرده باش بزانه من نبوم توبوي شکندی او تابلوی که دستم دا بود دای با پنجره که داو یک سر شکا لابینیا راش نکم خان مکم بانکو اویستی با تابلو کلی سری ساری بدن ماری لیم دارن ما راشتی بلیم چه ماری؟ او راستی نالت بله برو راست نکم بدنگ بدنگ سالی بله لدوام ورا پنزرکه بر هو یک شکابه تو خطاباری چون که لافینیا نوینری خطابیانی پولت تو را کردوه. آه خوشکم خاتو نکم چی دیوی که خیره پیمان بله؟ بله من خطابارم چون که من دستکاری تابلوی که لافینیام کرده بو تکایا بپاره اون تکی من زمیک بکرا خاتو میشن فیکی هی دبنگ دزانی نرخی یک زم سنگرانه بپاره یک منجی موتکت نکره باشه لموتکت دی برم سالی خیره برو زمتی یک بینه دی خیره بله خاتو میشن درویا باشه با چی هموشت اگه خانه از توی تو؟ بلام راسته که او بو من تابلوی کم فرده و حزیشم نکرده مقاله لکن لافینیا بکم لبر اوه من الان به هزو لوازی توشتی که آساییه اگر بگاتم آسش اره پیتر جامی پنجره لکوی افروشن والا پیانوتم جام فروشکن لیرن اتر نزانم یالا جام، جامی پنجره، جامی پنجره چاک دکه نوا، یالا جام، باشترین جام مانه لیا هی، کاکی جام فروش آگه راوسته چیو، پیتر او توی؟ چونی هاو رکم، ایلگل کارکت چونی؟ والله هر امرو لکارکم دریان کردم کارکی باشم با دوزیو تتوا، علی چی؟ زور سپاسد دکم، پیتر بو مالی یوه خاتون پیتر نرخ جامکه زور گران نبید خمی نرخد نبی چون که من او جامانم لخانو وینایا کولی کردو تاوا واتا پارم پینا داوا دلیا با پارش زور نا چه تگیش لیم چی؟ ششت چی؟ سالی من داره چی هنو تا جامکه تاکاتاوا؟ باله کسی که هنو بنرخه که هرزان تاکی دکاتاوا هرزان؟ باله هرزانتر باشتر رگه پی بده هر حساب ابتی زمکه چاک بکاته و بلان با رگو پی چی بسر چاو خاتو منشن گو بگرا ابه ایشکه جوان بکی اگینا پارکه دور نگری بسر چاو خانمکم هیچ خمد نبی Thank you. بخير بي هر ايست تواهم کرد زور سپاس دي چاکر نوی جامعه بچند ها لبر اوی ناسیاری پیترن اوی ایس گرفتنی لپارا بلان دکات شش قرشی تواهو خاتو نکم تگشتی ها ها زورم گود نخیر اوی ها پارکی فرمو واری کرا زور سپاس کار که تو اوکر باله چی؟ گوتی بخور رای جامکتان با چاک دکم اوه؟ بله خاتو منشن و تی تنها پاری جامکم دویتوا پیویز ناکا لموچه خزمتکارکا ببرن هایلو کرا زور سپاس خاتو سالی کوا تا پارکی من نابرن بگما فیکی سپاسی او هسته دکم که برانبر من هتا دی به هرمتید بدم خان مکم قد شافی پیتر و فیکی لیاد ناکم لبر اوی زور یارمتیان دام لابینیا همیشه لدوای بهانه یک دگاری تاوکو با هوی و خاتومیشن سزای سالیب داد ام زارشیان خاتومیشن سزای دادات و لروژه چی زور سردی برانوی دینه ری تا بازار سالی همو جیانی ترده بیو بلرز لرز دگاری تاوکتاب خانه ای سالی چی بسرده لحلقی دهاتو امد زن